قابل فعلیت کو معنی دا مطالب کرلے تو قابل دا بیسر صحت دے دا پارا مستدعی دا خواہ صحت ادمی شی او کا وجودی شی نوال شبا چفلا کسر یہ لطن دا واری رسولا و لہذا یندسی او الانتراب الاول ذکر چیز علت بذلک المعنی تو مطالب قرویت او القابل لہذا صحت دے دا پارا مستدعی دا فأجنيش شئتك وجودي في اترى ذوال لفلا تستدعي لا وارث ولو دارني وثالث اترى ذوالث هم وارث ولو اترى ذوالث عداوك انا ولو سلم فالعدمي يصله علة للعداء وقول لك معنى سواء قصتلا مطالب كبير تقابل لوجودك او سویلہ چاہ جمعی امر معدومہ آغا علت بذالک المعنی آنے جوڑے گی یعنی مطالب تو بیتا اقابل فاضل جوڑے گی تاظر مطالب تو بیتا جوڑے گی وہ سر قابل وردہ لہذا درہم ساقل اسراد کہ فلا آدم یسلہ ہو یدن آدمی دا ہم دفع سوالو اوار سادا آغا جمعن ساقل دا آغا ہم دفع سوالو خواہ زين كده كشات واحد نوعي ده او واحد نوعي ده تقاضى ده علت مشتركة كي لبدان ده فشل عليك واحد نوعي ده تقاضى ده علت مشتركة نكي مذا فسا كي علت فمعنى ده ما يؤثر في شاسر واقصة له او كي علت فمعنى ده مطالب ده قابل شاسر واقصة له شي بواحد نوعي هما دغا صورت کی دعیلت مشترکت تخاضا اکی ردوام اطلاعات فلاتت تسپلات یستجل در مشترکتا دام واریت ولو دریو شکو کا خود اطلاع دارو لکنا فلان شکو حق پاتے دا فلان سلم اشتراک الوجود دا وشاریت سراحتا فسراحتی ذکر کئی رضی ولا کفاتی لزم کونی وجودی ثم لا یجوز ان یکونا بابا غیرن کسی علت لذا کا معنی سارا کہ متعلق ویت و قابل ویت لا چمرائی جوزا ان یکون العلہ بمعنی متعلق ویت والقابل لها خصوصیت الجسم خصوصیت الجسم او الارض او یادا مطلب دا چی مطالب دا پا دین دا قابل دا پا ضروریت دا یو خاص جسم یا یو خاص عرض دا جوری گی نا وجہ دا لئن اول ما نرا شبحا من بعید شبح اشبح بالفتحتان مکتمر وطیہ اشبح بالفتحتان وقد يقرأ بسكون سبحان صباح هذا سبحان معنى هو شيء المرئي من غير أن يتحقق ما هو صباح بفتحتين وقد يقرأ بسكون يعني سبحان وصباح وصباح هو شيء المرئي من وشيء المرئي من بعيد من غير أن يحقق ما هو من غير أن يحقق ما هو كيف يسألون نبينا أو طلب فلداء تعطيك مستدى يأخذ ذا مرئي سفعي لأن أول ما نرى شبحا من بعيد إنما ندرك منه هوية ما من دهنا معلومه هوية ما دون خصوصية جوهرية أو عرضية من دهنا معلومه هوية ما يعني وجود ما دون معلومه جدا يشعر موجودة جدا دون خصوصية جوهرية أو عرضية دا نجد فرستا يا دا سواد دا يا دا بیاض بیاسا. دون خصوصیت جوہریت او عرضیت او انسانیہ او فرسیہ ونحو ذالک ابا جرویت ہی برویت واحدت کرے کہ دا سبا لا سوئی نہیں جرویت واحد سر اگر رویت واحدہ متعلقت بہویت دا ہویت سر دا وجود سر متعلق دا دین پس قد نقدر علی تفصیلہ کل غم دخلت عشیر پر تفصیل دے سب احبان دے الى ما فیہ من الجواہر والآراض وقد لا نقدرو سمجھ اتولے گیا اذا اولیت پر متعلق سوک دور سول خویت اما سوک دور سول خویت اما فمتعلق رویا هو کون شائع لہو خویت اما وهو المعنی بالوجود ادا ہویت کر دے مراد وهو المعنی بالوجود ادا ہویت مراد دا وجود سر یعنی ہویت وجود دا دوارا متحد مانا نکتہ والے کے ذرا چی علیت مانا دا متعلق ضروریت سر دا وجود ضروریت علیت وچیلت مانا سو اخلی متعلق رویہ نزیر مانا سر علیت دا پارا دا رویہ سوک دور شوالو وجود نزیر حضا علیت دا پارا دا خوب مانا متعلق رویہ سر عین کے عرض کے وجود اتا دے ویدیو کنا چی دان منم دا کنا تلو مطرف دا گو چی وجود سدا مطرف دا نزیر نوز دوا و اشتراکه ضروری دا وجود اشتراک عین دا عرض دا واجب پمین دا تبدی ہی دا جیس ما اشتراک کے دلے شی تو کی اشتراک کے دا با انکاری دا بدی ہی او دا باقی لو جا مگر وفیہ نظر یہ جواب کے نظر یہ جواب ہے یکون متعلق رویہ هو الجسمیتو کا وجود دنی متعلق رویتو جسمتی متعلق رویت بھی اداریں گے متعلق رویت یہ اغسو بھی کہ اگر جسمت تعبیر من الاراض دا اراضنا من غیر اعتبار خصوصیہ ہوتے ہیں آتی دا جسم پرست کا انسان کا سکھ ہے جاؤ طالبانو دستاسو دلیل عقلی امکان ضروریت کے بارے چالا باندھی ہو جا پر دلیل عقلی کے کلام اس والے اس امکان ضروریت کے بارے چالا باندھی دلیل نقلی اور تقریر سا دشاری رفیع نظر نے جب کال ایسے سدانت بدیہیا تو نظر کہ متعلق تو روچی جوڑی گی نا دا ہوئی تم ماں دا وجود ماں جوڑی گی خصوصیت جسم یا خصوصیت جمعیت باوہا من الاراض دا جوڑی گی نا اعتراض مخلاف دا بداحت دا اعتراض باطل ہوئی و تقریر ثانی ان موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قد سأل رویتا تقریر دلیل ثانی دا دلیل نقلی دا دا چہر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قد سأل رویہ دا رویت الہیہ درخواست دا خدینا کرائی دا بے قولی ہی رب ارینی انظر الیک رب ارینی انظر الیک تو خواہ سزا کی دیتا ربی ارینی انظر الیک قال لن ترانی ولیکن انظر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی فسأل ارویا لقولی ربی ارینی انظر الیک موسیٰ علیہ السلام دار درخواست رویت تک دار دی خبر دلیل دا کہ رویت تبار سلام ممکن دا ممکن نہ ہوئے جب آگو نبی سوال کرے وہ فلو لم تکن ممکن تھا تو یہ ممکن نہیں نسی دباری تعالی موسیٰ علیہ السلام بیا د دې طلب کوي غواړي لکان طلبها جهلا بما يجود في ذات الله تعالى وما لا يجود. دا د تصویر باندې موسیٰ علیہ السلام ته علم په خبره باندې نه وي حاصل. سورت باری تعالی ممکن دا نه بیا بجې سوال د وجې مسله لازم کی جهل بما يجود في ذات الله تعالى وما لا يجوزو. او دا پیغمبر په حق باطل او صفحا و عباسا و طلبا للمحال یا بدا سوال دا طلب دبیت الهی لابا صفحا شو حماقت پشو او عباس پشو او طلب دا پارد محال شو دغه تقدیر باندې کې هغه ته په خبر باندې علم حاصل وي. سورت باری تعالی محال دا ممتنی دا په دې علم دا بیا سوال کوي نو څه شول صفحه عباس شو کنه شو طلب محال شو کنه شو ادا د نبی په حق هم باطل لکه ساری وی والانبیاء منزهون عن ذلك. دیو جنا سوال دا موسی علیہ السلام دا دلیل شو د پاره د امکان د ریت باری تعالی دليل نقلي وأن الله تعالى قد علق الرؤيا باستقرار الجبل قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترى. الله تعالى تعليق تبيكه باستقرار الجبل استقرار الجبل لا في نفسه أمر ممكن معلق ده ممكن سره هم ممكن فتو لگه ده سورت الله تعالى ده ممكن وأن الله تعالى قد علق رؤيا باستقرار الجبل وهو أمر ممكن في نفسه والمعلق بالممكن ممكن معلق ده ممكن سره ده هم ممكن لك التعليق الشاهد ممكن سره یہ مطلب دا ہے کہ ہر تقدیر معنی کے دا معلق علیہ دا ثابت سین دا معلق کون سی بھی دا ثابت تو اصول کی ثابت تھی جو فقط ممکن نہیں کہا مجھے کم معلق بھی ممکن دا ہوں ممکن ہوئی لینا مانا ہو یہ کا مانا تعلیق دا ممکن بالممکن الاخبار بثبوت المعلق عند ثبوت المعلق بے ہی تاس پر بھوت رہی غبیا ممکن ہوئی ذکر والمحال لا يثبت على شيء من التقادير الممكنة. لهذا لا تعليق رؤيته بشكرار الجبال داهم دليل في دفارة إمكان رؤيته دبالي تعالى داهو دستاس دلائل نقلية وستاس دي دليل نقلي والي اعتراس دا موتو دلو لطرقنا وقد اوتر بوجوه اقواها جی وجوہو دا اعتراف کے وقت آوازا موطلہ و تازہ دیدین نقلیبان دیر اعتراضات کری دی قدوی پا دیر اعتراضات کو کہ غٹ اعتراض دا گھر رہا انا سوال موسیٰ علیہ السلام و سلام کانا لی اجل قومی ہی موسیٰ علیہ السلام سوال تو کرا رہا ہے دا کوم په خاطر کړه ها مسلمان ته خپل پټه وکړه چې ورته باندې تعالی ممکن دا ممکن دا او کوم ته په دې خبره یې نه و حاشي دې لا سوال وکړو دا چې کوم ته پټه ولګي چې ورته دا باندې تعالی ممکن دا لري دا سوال د موسی علیه السلام دا دلیل پر امکان نه جوړي دا سوال پس دلیل پر امکان جوړي دلو چې دا سوال د خپل ځان د پر کړه هوا بیا ور یت ممکن نه ګرځي دا که کله ممکن نه یو هغه سبحان الله دی کی کنه صفا او عباس او فلان کنه په دا سوال به خپل ځان د پر کړه چا د پر کړه دا کوم د پر کړه دا دغه ولا پته ور یت ممکن نه دا او قوم بلا منتخبات كاركا أن نجلها سوال کو اللہ تعالی نے رب ارین انظر الیک تاکہ دې تل کې سره کوم کوم دا پته ولګي دا کدی نه چې امر باندې سورۃ اللہ دا منتنی دا ممکن دا نو له هغه سوال نه مشاجری د پاره امکان جوړ کولو نه ان سوال موسی علیه السلام کان له اجل قومه حيث قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فسأل ليعلموا امتناعها تاجكم تم دريت امتناع معلوم شيء كما علمه هو بعد خطوة ثلاثة دور حضرت بلغت اعتراضت وبأن لا نسلم أن المعلق عليه ممكن لا غطاسه قالوا من تقلي ثاني باندي غط اعتراض تاسو قوية لا جلسة ذاقو ذريت تالي كره ذا استقرار جبال سال هاي استقرار جبال ممكن نريد بنسبي ممكن نبی بھائی مالک علیہ کی سفاد و جبال دا ہوں جا ممکن نہ ایسا نا ممکن دا ذکا چی مالک علیہ استقرار الجبال دا حال تحرک الجبال یہ وہی مالک علیہ استقرار الجبال دا حال تحرک الجبال ادا محال مالک علیہ محال اچھا مالک علیہ محال مالک بھی بیسی بھی محال بھی نوریت پا محال منتنے با ہوئی وَبِأَنَّ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ مُمْكِنٌ بَلْ هُوَ اِسْتِقْرَارُ الْجَبَلِ حَالَ تَحَرُّكِ اِخِي وَأُجِيب جواب اگر اس بار اگر تو اترا دوں نا بَأَنَّ قَلَّ مِنْ ذَلِكَ خِلَافُ الظَّاهِرِ تاکہ سوئے لہا تطور خلاف الظاہر ہو کہ چوائے سوال للقوم و سوال نفسهن لان خلاف الظاہر اور تو چوائے جو معلق علیہ استقرار الجبل حال تحرکی لان دام خلاف الظاہر تاکہ خلاف ہوکا کہ دی خلاف الظاہر بانی ببرا حائفی مروچی اتبا بولا قوله بأن كل من ذلك خلاف الظاهر أما الأول فلأنه قال أريني ولم يقل أريهن أما الأول فلأنه قال أريني ولم يقل أريهن هنا فتر بيه هذا سؤال الزان لفرق كده سم لفرق؟ كده لا أو قال أنظر إليك ولم يقل ينظر إليك هذا سؤال قوم لفرق بيأخو بداس بيه سويو ينظر إليك تاسو دا خبره دا سوال یې کوم کړه ولې نه ویني وکړه دا خبره کله خپل ظاهر ورو سوال دا چې راز محمد ختم سوال اما الاول فلانه قال ارني ولم يقل اريهم وقال انظر اليك ولم يقل ينظر اليك واما الثاني اذن خبره تاسو وان اقوال راځي تاسو تاسو وایو چې مالک عليه دا استقرار الجبال دا حال تحرکی دا محال دا لما خبرم خلاف ظاہر دا واما ثانی فلانو لیس فی قوله تعالی فإن استقر تقیید بحال الحرکت فإن استقر مکانه فسوف تران دا پکنیزا فإن استقر مکانه حال تحرکی دا پکستا نا تسی دا وائی که مالا کاره هی سکرای دبل های کارو که هی در سادا خبرم که لفظ ظاهر فا دا شبه جه هم وارد شولا نا و اما شانی فلانه لیسه فی قوله تعالی فین استقر تقیید بی حالی الحرا کرته اولا ضرورتا تلوار خبر خلافی ظاهر اولا ضرورتا فی ارتکابی اهی او تاسو دې خیر اخی ظاهر د ارتکاب ارتکاب طرف ته دې اخیستلو طرف ته چې ضرورت هم شته نه ځکه چې ضرورت ممکن ها ده د جواب اولنی شق د جواب دویم شق الا ان القوم ان كانوا مؤمنین کفاهم قول موسی علیه السلام ان رویت ممتنیات تاسو چې دا وایي کنه چې رسول موسی علیه السلام قوم د پاره کړی دا ولنه لپاره نه کړی نو دا خبره غلطه ده وجه دا ده چې دا سوال چې موسی علیه السلام تاسو د زعم مطابق د کومو کسانو د پاره کړی موسیٰ علیہ السلام کی دا سوال تاہو دا مطابق دکومو کسان دا پار کولو ندا کسان بخالی بھی انا یا با مومنین بھی یا بسلی کفار بھی کم مومنین بھی نبی آجی سوال کا حاجت نو بفا و دبا اتوی جی کنچی گرد ممتنین دا باری تعالی بسا مومنان ہوتا با دا خورا بجی بانی سوا ختم سوی ہوا حال کا داخل جی تاہو دا پارا کاسو آئیو کی موسیٰ علیہ السلام سوال دا بیت کرائی دا کدا کافیر بھی دا نہ بیا ہم دا سوال یہ کہ فائدہ راجی نہ جگہ چھے پھر کلو دے لگا نا تو لا کہ نہیں گل ال جبل کہ استقر مکانه فسوف ترانی جمع ریت نہیں کہ دل نو کون بگے ولے کہ کون کافر ہوتا نا کون سے خبر ہے اذا آواز اچھا ہاں کون سے خبر ہے یا کہ تاسو بینی کے نوے رہے گی اگر اللہ خبر رکھا بہرحال کون میں پر کدھا سوال چیتا ہاں آبس کی کی فا انبیاء و آبس کا ہم سری منظر ہو دی نوے دا سوال کون میں پر نو نا تو خدا دا پر ہو اسے کدھا سوال کا دلیل پر دے امکان دلیت دو گئی چھو بروتا الان القوم ان كانوا مؤمنين كفاهم قول موسى عليه الصلاه والسلام ان رؤيه ممتنعه وان كانوا كفارا لم يصدقوه في حكم الله تعالى بالامتناع وايا ما كان يكون سواله ابا موسى النبي ذا ابسنا من ذا هذا النبي كان صلى الله عليه وسلم هذا سؤال قوم لفارنا لكن سؤال قوم هذا زان لفاره اځ کله سوال کزان په اړه څه بیا غږ دی امکان دوی بل تاسو ویلی دی چې مواله کله هی دای په کال دبل حاله تحرک هی او سکرال دبل حاله تحرک هی دا مهار نو ساری وی چا دې چې مهار نو دا مهار کا استقرار حاله تحرک دا ممکن ده کنه کوئی استقرار حاله تحرک دی معنی سره ا یہ حرکت نه پښبا استقرار راشي حرکت په پس راشي استقرار دي دوم استقرار وي لشي حالت تهار ولی استقرار هر دارو که ایزن ممکنون به عینت عسکون بدل حرکت و انما المحال استماع الحرکت والسکون دا خلاص واجبتون بنقل بانده نقل وکی جلبتاتو اینده که وایل این